jako kolejna treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań. Rap rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, kolejna treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań. Rap rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, kolejna treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań. Rap rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, kolejna treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań. Rap rodzina będzie się rozrastała. Chcę więcej, apetyt rośnie w trakcie jedzenia. Dojść do mistrzowskich rymów i mocnego brzmienia. Od mikrofonów na rękach mieć odparzenia. Robić swoje, wzgórze reaktywuje projekt. Teraz piskujesz? Wcześniej słuchałeś płyty nasze. W YP3 w polskim hip-hopie jest od zawsze. To dobrze, że wiele baran mi nie klaszcze, bo mam swój rap i swoją wyobraźnię. Oglądam w magazynach, słucham na koncertach. Wszystko się potwierdza, rap płynie prosto z serca. Polska rapowa jest już jako wielka twierdza. To cenię, w ziemię głęboko wrosły korzenie. 5 lat temu na scenie pierwsze zaistnienie. To działa, hip-hop gra już Polska cała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Nowe bity powstały, nowa treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań, rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Nowe bity powstały, nowa treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań, rodzina będzie się rozrastała. Tam rap chwytam, bloki za którymi znikam. Rok za ruchem, dla znajomych, którzy grzeją buchę. Z pozytywnym duchem, identyfikacja życiowym okruchem. Teraz Borikson, KSM-owski melarz, nie był fikcją. Historia na faktach, zaryzykuję, powiem kocham cię Marta. Odzież nie najnowsza zdarta, wśród delikwentów. Dookoła kieleckie centrum, nic innego. Rap hardcore dla mnie coś pięknego. Strzelasz focha? To jest to co kocham. Mi dane, nie zmienię treści co mi zapisane. Nie wpaść bagno, podtrzymuję tradycję agro. Nie mów, że to nie takt, że to nie takt. Sentymentalia i butle za 10 zeta. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, nowa treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań, rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, nowa treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań, rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, nowa treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań, rodzina będzie się rozrastała. Kolejna płyta powstała, kolejna część. Kolejne bity człowieku, nowa treść. Do dalszej drogi jeszcze większa chęć, do dalszych działań, rodzina będzie się rozrastała.